خوي بنوينه برن قوران خوي بنوينه داني هوري جان دارانا ضيني فرصو زوبيانا ضيني فرصو زوبيانا جنقي وهذا راسيني برن قوران خوي بنوينه برن قوران خوي بنوينه دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جا دخاوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی را سکن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه هذا راسيني برن قوران خوي بنويني برن قوران خوي بنويني داني هوري جندرانا ضلي فرصو زوبيانا ضلي فرصو زوبيانا جنقي وهذا راسيني برن قوران خوي بنويني برن قوران خوي بنويني لسالانی رابردو با اوی رامالینی بفی بردم مالکه من توشی آزار دبون بلام امسال دوی اوی پیلاوی چه خزینی سر بفرم دستگاه دلم زیادتر خوش جبه هر کاتی بفر بخور بباره راسکالیش بم گوی اوی لیهاتوه زوریم دیدکات تا بیانیان بیهن مدره و چون که دیوید لگلم یاری خزینی سر بفر بکار پیامی هاوریم لوانی دی که باشتر خزینی سر بفر بزارید امش اوکاته فیر بو اکاته که لشار در جیاوه بلا من هشتا نزانم بوی لگلی در رک کتم تا فیری امو نرمی کن خوات لگل بابا، لوانیه ند بین موا منیش هر وقت چکم، لورزی بهار ورو سردن من پیش بخوا داوای لیبردن دکم، نه توانم لگل بین بو ویزگه که سون که کاره چی گرنگ من لبانگ دانه، من بورا نه هیچ نیا، دانی لگلم دید پیش بخوا، پاش دو هفته تر برک پارت بوده نیرم کچکم باش بخوینه و هیچ بیرد بلای منو سرقال مکه هشتا هندیک پارم لاما و هی بلاو کردنه و چی رو ککا زور باش علینا ایواره دگره ایوا؟ باله، بالام لوانه دواب کون بفر زور باریوا، جاتون دتوانی اتومبیل لی بخرید دتوانم کاری خوم زیبزیب کم، وادروم خوات لگل خوات لگل خواتان لگال بخیر چی بابا راست کال دبی خوشکم بگیر میوزگل ایره چاوریم که من آماده بوم سپاس که چند تاکت هنه ایره دانی سپاسی نوی راست کال یاری با قفلکه ما که تک ده چه لینا چیا باشا پیم بله دتوانی لخویند نیزان کت بردوام بی اگر بابم پاری بونه نردی ولام دوا آه بو ده پرسی من ده ترسم باری آبوری بابم زیادتر خراب بید توش نگرانی با بابم ها دانی؟ بله با توش نگرانم با منیش؟ بله لینا ده ترسم نتر بی کواز لزنکوت بینی پیش اوی خندن تا هاو بکی لحیچ من ترسه دانی با بابیشم گود هندیک پارم لاما و پیوستم با پاره نیا با یاد توانم کاری خوم جیبا جیب کم یعنی چون؟ بردام ده بید لنسینی چی روک؟ لوه از زور دلنیانیم دانی بلام اگر بابیشم نتوانه پارم با بنیره او هرچی سواس لخویندنی زنکو نه هینم چون که خویندنی زنکو زور گرنگا منش او زور تاک دزانم توی بگره دانی من دلنیام که بابم دتوانه بسر او گرفت سختانه داتی پاره که استا توشی بوا چون که من مطمئنم با بابم هیا پیویسته با ایما نگران نبید بله لمت یه گیشتم سلام چه لمالویا؟ فرمو برس شروان بخیر بیت سپاس راست کال چی تا؟ وارا حلوه برس شروان ببینید حلوه لی داواده کن من با مندالی زور حزم لحلوه بو بلام قد نم دتواني بيكرم وكو يستا كاتي چيشك هاوركانم حلوان دخوار من حزم ليبو بويا همو جاريك اوام بيرديتوا حلوة بيشكشي راس كالدكم توش وكو شيرواني هاوريد حزد لحلوايا ايوانيا هيد دليك ماني بو شوشتن لينا خوشكم همو دلكاني شوشتوا روشي هيني وراهن دي تلو برق هي بيان بو بيشو داني تلو برقا كاني بيز بوا ایم جان تایت چی لیده کن ها؟ من حالی دگرم اوه پیده چه زور قرز بید ویزگه کش لیره و دوره هیت نیا بخوم زی بزی دکم تو نتوانی حالی بگری من با عربانه کم عیبم اما با من هیچ ازیت نیا زور سپاسد دکم کی بنیازی بروی خان مکم؟ هر استا با تمام بروم ببوره کمان دود دکم ببوره؟ زور قرصه راسکال ورا لناو شما دفرکل چوی دادنی شیطاب زن تاکت بو بینم من حالی دگرم زور سپاس بله زور سپاس ببورا اگد لخود بیت خواه حافیز خواهد لگل هر که گیشتم نامه کرد بوده نسم دانی توش باش اگر لخود به سرمان نبید تی گیشتی لیم توش اگر لخود بید دی خواه حافظ دانی دانی نامم با بنوس اگر پیویستید به هر شد بو باشا منیش هر زو بود روانده کم هموش تیکم با روانه دکی که دوای بکم هر چنده نمخیشی زور بید آی که چند کرای چی هارو حاجی هاول دل پولکت یکم بی ها همو هاولای چی خوام دادم لورزی به هر وره و سردن من نریتی خوشکم ما بو غلطی لگل دکردم کاتی که درویش دوا بلام امرو که رویش دوای نکرد بگو من دیار زور نگرانه سبارت بمالو و بابم دوای رویش نیک تو پرستم به تنیایی دلتانجی کرد زرد تیم بو خزینی سر بفر دی وره سر کوا دی تماشا چه دیت ایرا دانی و پاسکال کورینا توپی گلیره هی جوانتره لطوپی بفر او توپی لسرسری دانیه او توپی لیده سنین تیاری پیبکی دی دانی او توپم دره شما دور کمانیم دی بازم لبینا بوم دینا او تیم دگی ام توپا کل کی هیا وچم هر ایستا وازی لبینا وازی لینا هنم نا توانی بم گزی چکا پنجوانم ندستا شالا راست کنی بگوا دی تو ده هاوشم دوب شوه یه دبره آرام موره ایره ایره ایره بابا او دنجی دانیا شالا و هاورکانی راسکال یانگر توا راسکال دهی راکن دوایی هنکه تاو دکین دهی خیره بابروی راسکل دانی تو سلامتی دهی دانی لگل ایم ورا دانی، را چونه لگل من دوایی بتین سواری گاریسکی سر بفر بین؟ شوینک بیده زانم دتوانی لوی خلیسکام کین دانی، دزانی؟ استه دتوانم زور بله هاتوی خلیسکام کم بیرم کوتوا، راسکال آسایی نیا، منش لگل بابم کارم هیا ام گمجه بیزاری کرد، بلام لاشی ام جندارانه به هیزا براست؟ راسکال دتین یاری خزینده کین خوشحالم که تو سلامتی بینید وره برز بو کاتی که جوی لیاری خزیم بو ماما تکه لیره بوستا هشتانه گیشتون بلینم با پیام داوا که لگل یاری خلیسکانه بکم خواد لگل ماما براستی زور سپاس بو یارمتی دانت هی آرام او چی تا؟ دمه منیش پیلاوی سر بفرم ها بید همو هاورکان و ام پیلاویان هی بلا من نیما تیتر کار نکم آرام کرکم هیچو یه چوان نبینیم بوتی بکرم ما فی خوم نیا که یاری بکم بله یاری به دارکم بکم دارکم ای من دالانا راستا خوتوش هشتا من دالی نه من دال نیم ای هاوریکم زور داوی لیو بردن لیدکم چون که هر بوه قصه کردن لباری بلینکم لگل پیام سر قلبم و لبینم کرکا بانگت بکم تهاری من لگل دابکی با چی آراوز داوی؟ اه هر بطایی یاری دکید؟ من ترسان بوم بوره دانی ما بستم او نبو اه نچین با دریا چکم؟ با بروین پیدوتن که اولی ریا والا نبینم دی دوزی نوا هی ای عرب تا بینی ها بینم دیوا کستان دیوتانا ای تو دانی زول دوی گرانو نمان دوزیوا باب چی بو داری اچکا دوی کمیکی تر دید نا پیام نا چون که پیلای خزینی وکو امینیا بله دانی بوستا هاتیا پیام راچونه که پیش برکیب کن باشا هرگز ندارم دا چین الای دارکو دا گرینو آمادم دایی نبو ایوانیا دیدور کونو لیرا تو سلامتی پیب نشان دادم ای هارو هار او طفم بو بحر جکل سر سر تا تا او یاری طاب که کدس ما پیکر بو دیدانی اما هاوره ما نکتوب لم تیدا گی سیر که سری پیامت برنده کرای گم جا دوائی لبردم بکا راست کالم بداره اینجا دوائی لبردن لم خان مدکم دی بگرا خرکا آرام بوای کرد وحاتن با دور کمینه و دی دن خرکا راست کل باش خود بگرا استا بیتا نشان دادم دوائی پشیمان دبی توا هر دوی تولد لیب کم و تو سلامتی؟ بله سپاس دکم ارام تو رزگارت کردین زور سپاس دانی تازه خلیسکانی زور جواند دکرد که واتا ایست شارزم زور ده ترسخ شالاو بیده تولاسن نو بکاتو لپیشم مال پندیشی باشی وردم جاره چی تر نویره بیزار من بکات که واتا لیتشتیت مترسا اواز لبیزار کردنی من نهینه آرام دمید یاری کت پیش کشکم ها؟ تی نگم پیام او پیلاوه هی چیه؟ ام پیلاوه هی پروین بو وکو دزانی مشکم روشتوه بای پیلاوه که ایت پیشکش دکم براز سپاس رنگ با تو کمی گوره بید دتوانی سر پنزکانی پر بکی لگلا دی فرمو با چی واری نگری؟ دی بیا که وی عری دکیم ها چون کلی پیک راوه؟ نا وانیا کواتا واری نگرم چون که نتوانم پارزگاری لب کم جا با چی نپارزید؟ چون که اگر لگل خون بی با مومالو بابم دی بینی تو اوکات زور سرزنشتم دکات را چونه که لپیامی ور بگری کاتیک دیتوی دیاری خلیس کانی بکی؟ بیره کی جوانه باشا سپاس تاندکب بلا میاری خلیس کانکم دو دخم و سالی ده هاتو پیلانی کم دانه و با مشق کردن اوکات توافیر خلیس کن دبم داری خلیس کنه چی داری زور باشم هیا آرام منو تو بدری جایی امسال زور تاگ مشق دکین لزستانی دهاتوش پیش برچه دکین دانی بلا مشقی تولوی من زور آسان تر دبید چون که پیلاوکی من زور زور برزا هرچی دارکی من خلیسکان لسری آسانا زور تان گفتو گو کرتا فیری خلیسکان نبن وادرم دانی امرو مشقم پی مکا باشا خواتان لگال آرام چاوریکا خواد لگال ها؟ و چی بجه هشتین؟ تو لآرام نگی بلام با چی؟ چون که نتوانی با چی نتوانم تیب کم دانی؟ بابا دتوانم قصه لگل داب کم؟ بله دانی، چی بوا؟ پیم بله کارکت ترسناکا؟ دانی جان، مروف لجانی دا توشی زوره ها چشو گرفت دبید اگر به هز بو اوها دیان برید، بوی هیوادارم که بسر گرفتکانم زالبم تیگیشتم، لگل شالا و هورکانی بشر هاتم بسر یاندا زالبم گوتت شار؟ زور بداخوا بلام سر کوتم باشد نکرد باشه بابا، اوه بگرفتی من دادنی؟ ببوره بابا چیه؟ دتوی تایه چی گرمت بو آماده بکم ها بابا؟ ببوره دانی، چیت گود؟ تایه کت بو آماده دکم ویستم به بابم بلیم که چون بسر شالا و هاو رکانی دازال بوم هر وحا دموی سوالی آرامیشی پی بدم بلام باور نکم ایت کاتی چی هبید بو جوی گرتن لمن سپاس خود ماندو کرد بلام کات زور درنگا برو بخوا دانی باشا شود شاد بابا شوی تو شاد کورکم دپرسم اگر من لدی ارام بومایه اخو تیم دکرد رنگ هر وکو او قبول کردنی پیلاوکی خزینم رب دکردوان به هر حال هیوادارم آرام لسالی ده هاتو ده بتوانی پیلاوی چی خلیس کانی بکرد گردرول چی بفرینی بحیس حلکا بایا بره و بری کتاب خانه بریاری وستانی خویندن داد ریگش با کتابیان داد که بگره نو مالوه دانی و آرامیش او ماوی کتراوری باوچی آرام دکن تابیت آرام بباتاو با درست کدنی بلمکه بسردمن پاشان دانی با هوی تراوری کنی گرانوی باوچی لگشتکی لسر کرسیکی خویلی دکوید با مشخون بباوکو دای چو دبینید بلام پیوندی ام خونه با گردلو لبفرینی کوتسیه لگل من بن بو بینینی روداوکانی القیده هاتو